Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Minęła 22, tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 24 kwietnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Marine Le Pen rezygnuje z funkcji szefowej Frontu Narodowego. IMGW wydaje ostrzeżenia przed silnym wiatrem w porywach, w górach, nawet do 120 km na godzinę. Majówka szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich. Niestety nie mamy dobrych informacji dla żeglarzy. Szczegóły za chwilę. Ale na początek informacja z Francji. Dzień po pierwszej turze wyborów prezydenckich Marine Le Pen ustępuje z funkcji szefowej Frontu Narodowego. Kandydatka stwierdziła w wywiadzie telewizyjnym, że, tu cytat, prezydent republiki powinien być prezydentem wszystkich Francuzów. I dodała, trzeba przejść od słów do czynów. Postanowiłam czasowo ustąpić z przewodniczenia frontowi. Nie jestem już przewodniczącą. Le Pen w pierwszej turze zdobyła 21% głosów. Była druga i rywal centrysta Emmanuel Macron. 3 punkty procentowe więcej. Eksperci nad Sekwaną przekonują, że ruch Le Pen ma na celu poszerzenie elektoratu o wyborców o mniej radykalnych poglądach. Druga tura wyborów prezydenckich we Francji 7 maja. W serwisie Trójki teraz ostrzeżenie IMGW. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na południu kraju. Trzeba się go spodziewać na Podkarpaciu, w południowej części województwa małopolskiego i południowej części województwa śląskiego. Dla tych rejonów na jutro zostały wydane ostrzeżenia pierwszego najniższego stopnia. Pierwsze zaczną obowiązywać od 4 nad ranem, ostatnie wygasną o 19. W województwach podkarpackim i małopolskim na szczytach gór wiatr w porywach ma osiągać prędkość nawet do 120 km na godzinę. W części województwa śląskiego do 100 km poza szczytami w porywach będzie wiał z prędkością do 80 km na godzinę. W serwisie Trójki teraz pytanie, co dalej z projektem Wielkiej Warszawy, czyli pomysłem powiększenia stolicy o kilkadziesiąt okolicznych gmin. PiS zakończył konsultacje wczoraj, teraz analizuje wyniki, a wnioski mają być znane w maju. Tymczasem stołeczny magistrat krytykuje sposób przeprowadzenia tych konsultacji. Konsultacje Prawa i Sprawiedliwości trwały miesiąc. Politycy chcieli poznać opinię samorządowców, ale też mieszkańców, aby ulepszyć projekt ustawy. Została uruchomiona specjalna strona, na której można było wypełnić ankietę. Tą drogą wypowiedziało się do piątku ponad 70 tysięcy osób. Ankieterzy pracowali również w terenie. Zdaniem wiceprezydenta Warszawy Michała Olszewskiego to wszystko fikcja, a pytania były nierzetelne. Jest to traktowanie mieszkańców w sposób bardzo protekcjonalny, zadając im pytania o to, czy chcą być zdrowi i bogaci, czy też biedni i chorzy. Nie można zadawać pytań w taki sposób, które sugerują odpowiedzi. Poseł Jacek Sasin zapowiedział natomiast w TVP Info, że nie będą forsowane żadne rozwiązania nieakceptowane przez mieszkańców. Być może ten projekt, który został złożony, będzie bardzo mocno przepracowany, a być może w ogóle będzie musiał być wycofany i będziemy musieli tę dyskusję zacząć niejako od nowa. My słuchamy obywateli. Dane z konsultacji trafią teraz do ekspertów zaproszonych przez PiS do współpracy, a wnioski po tej analizie poznamy w maju. Sprawą zajął się Cyryl Skiba. Ważna informacja dla kierowców i spore udogodnienie przez internet. Można teraz sprawdzić liczbę swoich punktów karnych. Do tej pory można to było zrobić tylko na komendzie policji. Należy zalogować się na portalu obywatel.gov.pl, przy czym, co ważne, możemy sprawdzić tylko i wyłącznie swój stan konta, a więc no, nie zaspokoimy tutaj ciekawości co do liczby punktów sąsiada czy kogoś ze znajomych. Będzie do tego potrzebny taki specjalny, zaufany profil. Takie hasło można zdobyć przy większości w tej chwili już bankowości internetowej. Joanna Kąska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi dodaje, że poza punktami kierowca może także sprawdzić, za jakie wykroczenie został wystawiony mandat. W tej aplikacji jest informacja, kiedy te punkty zostały nam przypisane, za jakie wykroczenia i kiedy. Przy czym musimy też pamiętać, że są te punkty, które są powiedzmy takie zawieszone trochę w poczekalni, czyli kiedy sprawa trafiła z wnioskiem do sądu o ukaranie, albo ktoś nie przyjął mandatu, nie zgodził się z tą formą i one jak gdyby nie są jeszcze w tym momencie dopisywane do konta. Natomiast jeśli ktoś punktów ma za dużo, to przy okazji dowie się, jak można je anulować. To wszystko można sprawdzić, wchodząc na stronę, powtórzmy raz jeszcze, obywatel.gov.pl. Przed początkiem długiego weekendu napływają nie najlepsze wieści dla żeglarzy. Szlak Wielkich Jezior Mazurskich jest zamknięty. Powód to zbyt wysoki stan wód. Zmuszeni jesteśmy i na rzece Pisie, i na Wielkich Jeziorach Mazurskich nie otwierać tego szlaku tradycyjnie już z dniem 1 maja. Zapowiada Andrzej Żukowski z zarządu zlewni w Giżycku. Wydawać by się mogło, że podwyższony stan wód sprzyja żeglowaniu, jednak nie na Wielkich Jeziorach Mazurskich połączonych ze sobą kanałami. Andrzej Żukowski wyjaśnia, że chodzi tu o newralgiczne punkty na szlaku. To są mosty, te konkretne punkty to są mosty i to są w sumie wszystkie kanały, które są na szlaku. Żaden most nie ma zapewnionego tego 30 centymetrów krajowego prześwitu. Andrzej Żukowski dodał, że komunikat nawigacyjny w tej sprawie zostanie wydany w tym tygodniu. Przypomnijmy, stan ostrzegawczy na kanale Łuczańskim w Giżycku to 130 cm. Obecnie przekroczony jest stan alarmowy i woda jest na poziomie 153 cm. Paweł Karpiszan, Polskie Radio Olsztyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W serwisie ostrzegaliśmy przed silnym wiatrem. Jutro w pogodzie chmury, przejaśnienia, okresami opady deszczu, wysoko w Tatrach, opady śniegu, możliwe także burze. Na termometrach od 5-7 stopni na wybrzeżu do około 15 w centrum i do 20 na południu kraju. A tej nocy sporo chmur, na północy spadnie deszcz, lokalnie także deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak pociemku. Dobry wieczór, drodzy maniacy ciemniacy i przygodni słuchacze. Wojciech Mann z ogromną przyjemnością wita wszystkich i rozpoczynam audycję od klasyki. You don't have to rob and steal. My baby don't have to work. You don't have to rob and steal. I give her everything she needs. I am her driving wheel. She said she'd be back soon. Well, she left me this morning. She said she would be back soon. She'll be back early Friday morning, either Saturday in the afternoon. She shake like a leaf trembling on a tree. Every time she walk, shake like a leaf trembling on a tree. She said, come on, daddy, here's where you get your steak, potatoes, and tea. To było nagranie Driving Wheel, a wykonawca to dawno niesłyszany w tej audycji Roosevelt Sykes, amerykański pianista, wokalista, kompozytor. Ktoś z krytyków napisał tak: jeżeli uważacie, że blues to muzyka ludzi w depresji, muzyka ludzi załamanych, muzyka ludzi smutnych czy zrozpaczonych, to sięgnijcie po nagrania Roosevelta Sykesa. On wyprowadzi was z błędu, bo rzeczywiście dużo utworów, które Sykes nagrał, tchnie optymizmem, rytmem, pogodnym patrzeniem na świat. Za chwileczkę dwa dowody na to. Zobaczymy, czy Państwo się zgodzą z tą opinią. Najpierw taki dość spokojny utwór instrumentalny, pokazujący umiejętności pianistyczne Sykesa, Long Lonesome Night, a potem już będzie wokalnie, będzie utwór o tytule Hey Big Mama. yeah, pretty mama, don't start no mess. Everything is really gotta come to a test. Hey, big mama. Hey, big mama. Hey, big mama. You make me lose self-control. Well, I give you all my money and my loving too. Tell me, baby, what make you do me like you do. Hey, big mama. Hey, big mama. Hey, big mama. You makes me lose self-control. Roosevelt Sykes informował pewną damę, jak można się domyślać o dość obfitych kształtach, że przy niej traci panowanie nad sobą. Niestety nie znamy konkretnych informacji na temat tej damy, ale musiała być osobą interesującą. Roosevelt Sykes rzadkim gościem w Maniaku Pociemku, natomiast Lucky Peterson wydaje mi się, że dość często ostatnio występował. loving to me in every way. związku z tym, że Lucky Peterson występował w paru audycjach niedawno u mnie, to on pewnie nie pojawiłby się dzisiaj, gdyby nie list od słuchacza, który wyraził, nazwijmy to, wątpliwość, czy ja w ogóle dysponuję najnowszym albumem Petersona, skoro sięgam po wcześniejsze jego nagrania. No i poczułem się tak troszeczkę leciutko sprowokowany. Sięgnąłem więc po najnowszy, ubiegłoroczny album Luckiego, Long Nights. No i oto właśnie usłyszeliśmy piosenkę tytułową z tej płyty. Lucky Peterson, 2016 rok i dwa jeszcze utwory. Dzięki słuchaczowi, który zrobił to, co zrobił. Repo Man i Airline. Cause I'm I'm the repo man. The repo man. Oh yeah. I got a story to tell you. Check this out. Early, why do you treat your daddy so mean? Early, you're the prettiest woman I ever seen. Early, why do you treat your daddy so mean? Early, why do you treat your daddy so mean? Don't you know you're the prettiest woman, love? Love, love, love, love that I ever seen. Early, you gotta stop all your schoolgirl ways. Early, you gotta stop all your schoolgirl ways. If you want me to love you till my dying, dying days, you're pretty as your picture, but you're stubborn as a Georgia mule. You're pretty, your picture, baby, but yeah, stubborn as a Georgia mule. You know you won't let me love you, baby, but you keep on treating me like a fool. Oh yeah, come on now. You know you'd find as a Georgia pine. Oh, early, early, early, girl, you would find as a Georgia pine. Yeah, I'm glad to say to you, girl, I'm glad to tell you that you, I'm glad to tell you that you're all mine. Early, why do you treat your daddy? Why do you treat your daddy so mean? Early, I want you to know I'm so glad that you're all mine. Gotta stop all your schoolgirl ways, 'cause girl, I want you to know that I'm glad you're all mine. All mine. Early, you gotta stop all your schoolgirl ways. Early, you gotta stop all your schoolgirl ways. Want me to love you, pretty baby. Erlin. Powinienem poprawić wymowę tego imienia, bo powiedziałem Erlin. Błędnie bardzo przepraszam panią Erlinę, bo jej ta piosenka była poświęcona. A teraz sięgam po płytę, która, jeśli chodzi o tytuł i w ogóle pewne wydarzenia z nią związane, to tam pojawia się pewna niejasność, ale najważniejsza i tak jest muzyka. To były początki kariery, długiej kariery pewnego muzyka. A tym muzykiem jest Leslie West. Utwór Blind Man pochodzi z płyty, no właśnie mówiłem tu o pewnych niejasnościach, z płyty sygnowanej przez Leslie'ego Westa, zatytułowanej Mountain. Ale potem powstała grupa Mountain ze składu, który nagrywał tę płytę i niektórzy w swoich katalogach umieszczają ten album pod hasłem Mountain jako wykonawca. No ale umówmy się, że to jest Leslie West, 69 rok ubiegłego wieku i jego poszukiwania własnego stylu, własnej drogi. Już wiadomo było, co lubił. Lubił ostrą gitarę, lubił rockowe granie, ale lubił też bluesa. A poza tym, jak usłyszymy za chwilę w utworze Dreams of Milk and Honey, bardzo lubił, bo pewnie słuchał zespołu Cream. Zresztą potem w West, Bruce and Lang się znalazł w takim trio. A więc będzie coś, co przypomni nam Cream, a potem będzie jeszcze klasyczny kawałek This Wheel's on Fire, współnapisany przez Dylana dla grupy The Band. Teraz będzie to wersja Lesley'ego Westa, a my pewnie pamiętamy jeszcze inne, takie jak Julie Driscoll i inne. Ale dziś w tej części audycji Lesley West. I to już prawie koniec naszego dzisiejszego spotkania, ale zawsze, kiedy mówię prawie koniec, to okazuje się, że coś tam jeszcze czasowo zostało i można wrzucić jeden albo dwa utwory. I to właśnie dwa utwory za chwileczkę będą kończyły dzisiejsze wydanie Maniaka. Najpierw Bad Luck Blues, a potem Don't Touch My Girl. No takie ostrzeżenie, które każdy mężczyzna kiedyś pewnie wygłosił. A grupa mało znana, no ale stylistycznie pasująca do tego, co w Maniaku się pojawia, Smoking Gun. To tyle na dziś, do usłyszenia. Oh, touch my girl. You can take the shirt right off my back. Take my shoes and never give them back. Take my last meal right off the plate. Say, give me your money, I will not hesitate. I got only one thing in this world. Whatever you do, don't touch my girl. Touch my girl. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King.